ha érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám hova, hova, hova, de hova megyek, hova, hova, hova, de hova megyek, hova, hova, de hova, de hova megyek. Sarkon, merre tovább, melyik úton? Elindulok, párat lépek, wow, erre most miért menjek én? Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek. Az embereket nézem sorra, fáradt arccal, mint sietnek, találgatom, merre mennek ők. Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova jutok, hova, de hova, de hova, de hova jutok, hova, de hova, de hova, de hova jutok. Alap, így beszélnek, fejükre is állhatnának, érdekelni nem tudnának ők. Bár tudnám, hova, de hova, de hova, de hova jutok, hova, de hova, de hova, de hova jutok, hova, de hova, de hova, de hova jutok. Sűrűköd, ha gyorsan felszáll, eszembe jut, hát ha vártam. Látod, már nem tétovázom, megyek hozzád, meg nem állok én. És most már tudom, már tudom, hogy hova megyek, tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek, tudom, már tudom, hogy veled leszek.